إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة أما بعد فأدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لك استكسالنا سلام جينا بمحمد صلى الله عليه وسلم أولا أوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون نا تمكتانا كتك مسجده مسجد الرحمن كواجيليا كسومشانا كتاب شاء الله na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na tafaqahu fi dinina na kama ambavyo yafahamika kwamba hii ni daura maalum na yenye maudhuu maalum na mimi maudhuu ambayo nimeainishiwa katika maudhuati zilizopangwa ni maudhu ya fiqhi ya janais na ikhwa walioniletea taarifa na talab ya kipindi hiki wakanihiarisha baina ya kitabu aljanais katika bulugh almarami na umdatu alahkami nikachagua umdatul ahkam kwa sababu ya wepesi wake kwa tulabi na pia hadithi zake ni chache kutokana na wakati ukiangalia kitabu aljanais katika bulugh almarami ina maelezo mengi kidogo idhan nadhani mtoni mko nazo za umdatu lhikami tayi mtanisikiliza kidogo kuna maelezo nitayatoa ikiwa ni utangulizi kisha baadaye tutaingia katika matni kusoma hadithi wahidan wahide أمسما مانديشي رحمه الله تعالى العلامة المقدسي رحمة الله عليه كتاب الجنائز كتاب الجنائز يعني هذا الكتاب في بيان أحكام الجنائز هذا كتاب في بيان أحكام الجنائز kitabu hiki ambacho tunakisoma katika semina hii fupi katika upande wa fiqhi ya jeneza ni kitabu ambacho amekiweka katika umdatul ahkami kinachoelezea hukumu za jeneza na aliposema aljanaiz ni jamu ya janaza aljanaizu جمع جنازة أو جمع جنازة الجنائز نجمع يا جنازة أو جمع يا جنازة بالفتح أو بالكسر نا ونسمع علماء والكسر أفصح na kwa kuisoma kwa kasra ni fasaha zaidi yani aljinaza na wanasema maana ya jinaza au janaza ismun yutlaqu ala al-mayyit, jeneza ni jina ambalo hutamkwa likiwa la kusudiwa maiti. Wa ala sariri ma'a al-mayyit, pia janaza au jinaza ni jina ambalo yutlaqu ala sariri ma'a al-mayyit, ni jina linalotamkwa likiwa la kusudiwa kitanda kile cha jeneza pamoja na maiti. Hii ni maana ya neno al-janais katika upande wa lugha. Wanasema al-janais ni jamu ya janaza au jinaza, na katika upande wa istilahi janazatun hiya ismun yutlaqu ala al-mayyit wa ala sariri ma'a al-mayyit, ni jina ambalo hutamkwa likikusudiwa maiti au likikusudiwa kwa maana nyingine kitanda kile cha jeneza pamoja na maiti. Kwa hadithi ambazo ameziweka katika kitabu hiki Umdatul Ahkam musannif rahimahullah ta'ala zinaelezea ahkam almutaalliqa bilmayyit. وللميت أحكام كثيرة. نا ميتي أنا حكم نينجي. يعني متى نفقوا مكوفا كنا حكم نينجي أبازا تكيوا أسمى مشيوة. أتكيوا أفنيوة بعد يكوفاكواك. لكني الشيخ كتك مذكي كتابو شاكي هيكي شعمدة الأحكام ذكر بعضها أمتاج بعضي يا أحكام وأهمها نامتاج زل ذن مهم كالتغسيل والتكفين كما في الحكم يكم وش ميتي والتكفين نكم كفيني كم فلش ساندا والصلاة عليها نكل صلي جنيزة يعني كم صلي ميتي wadafni na kumzika wa ghairi dhalika na nyinginezo ambazo Sheikh amezibainisha rahimahullahu ta'ala. Tutakuja kuziona katika mtiririko wa hadithi ambazo tutazisoma bi idhnillahi jalla fi ula. Wa taghsilu almayyiti, na kumuosha maiti, wa takfinuhu na kumkafini, wassalatu alayhi na kumswalia, wa hamluhu na kumbeba, kumbeba kumpeleka makaburini, wa dafnuhu na kumzika, kumwingiza kaburini na kumfukia, fardhu kifayati, kullu hadhihi, yote haya ni fardhu kifaya, yani fardhu ala alkifaya, ala alkifai, ni fardhi ambayo iwapo idha qama bihi albaadhu sakhata alithmu ala albaqin, iwapo baadhi ya watu wenye kutosheleza wakalifanya jambo hilo, basi wale ambao hawatalifanya hawatapata madhambi. Fardhu kifaya ni ibada ambayo yapendeza ikifanywa na watu wengi, lakini hata kama haitafanywa na watu wengi ikafanywa na baadhi wenye kutosheleza, basi wale ambao hawakuwafikishwa kuifanya ibada hiyo hawana madhambi na hawana dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwapo wataacha sasa wote, watu wote wakaacha kumzika, wakaacha kumkosha na kumkafini na kumswalia na kumbeba kumpeleka makaburini kumzika, iwapo ataacha wote, sara al-ithmu ala man alima wa qadira alayhi wa lam yaf'al, madhambi yatakuwa juu ya yule ambaye aliyejua kifo cha huyo mtu na akawa na uwezo wa kwenda kumstiri, kumfanyia zile ahkam anazotakiwa kufanyiwa maiti, lakini yeye akawa hajenda. Mtu amefariki sehemu, hakuna anayejua ila ni wewe peke yako, na wewe ulipojua kwamba mwenzio akafariki ukamkimbia, akabaki pale akaozea hapo, basi madhambi yote unayabeba wewe. Madhambi utayabeba wewe na kila atakayejua kifo cha huyo mtu na akaacha kumshughulikia, kwa sababu wewe mwenyewe ungeweza kumhudumia na ukamfanyia zile ahkam ambazo anatakiwa kufanyiwa, kukoshwa, kukafiniwa, kusaliwa na kwenda kuzikwa. Ungemfanyia mwenyewe kama huna mshariki, huna mtu wa kushirikiana naye. Sasa na wewe ukamkimbia, basi wewe unabeba dhima na wapata dhambi, kwa sababu lao ungefanya, basi ungewawakilisha wote ambao hawakuweza kushughulikia ibada hiyo ya jeneza. Kwa fardhu al-kifaya ni kwa hii sura ambayo tumeitaja, idha qama bihi al-ba'du saqata al-ithmu 'an al-baqi, bimaana wa idha taraku ajma'un athimu, iwapo wataacha wote pia wanapata dhambi. Yani watu wote wakaacha kuifanya ibada hiyo hali ya kuwa wanajua, basi wote wanapata dhambi. Lakini kama hawakuifanya ibada hiyo bila ya kujua, akawepo mmoja au wawili waliojua, basi wale waliojua madhambi wanabeba wao, kwa sababu ilitakiwa wao wawakilishe wenzi wao ambao hawana taarifa. Mafhumu hadha fai. Kwa hizi ahkamu za jeneza ni fardhu kifaya, lakini maadhalika haina maana kwamba fardhu kifaya basi ukishaona jeneza basi usiswalie, ukishaona basi mtu amefariki unatakiwa kumhudumia, yani kumshughulikia, kumkosha, na wewe ukawa ni katika watu ambao ni akrabu ya maiti, unatakiwa uwe karibu kumshughulikia maiti. Mal asafi shadid, wengi katika Waislamu wakisikia sala ya jeneza basi anakuambia fardhu kifaya yake, yani hao waliosimama khalasi inatosha, mtu anapiga soga yuko pembeni kule ana habari, anakosa fadhila na thawabu za kuswalia jeneza kama tutakavyoona katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, na sifa ya jeneza katika nukta nyingine ambayo napenda kuifanyia takdim katika sehemu hii ni sifa tu as-salati ala al-mayyit, sifa ya kumswalia maiti. Wanasema ulama sifa ya kumswalia maiti arba'u takbiyati, yatakiwa zisomwe takbira nne. Baada al-ula al-fatiha, baada ya takbira ya kwanza yasomwa surat al-fatiha, yani baada ya ile takbira ya kwanza yasomwa surat al-fatiha, na yasomwa surat al-fatiha bila dua al-isti'adha, bila kusoma dua isti'adha. Raita ile dua ya isti'adha la tuqra'u fi salati al-janazah, haisomwi katika sala ya janaza, bali mubashara, moja kwa moja baada ya takbira ya kwanza taqra suratay al-fatiha, unasoma suratu al-fatiha. Wa ba'da thaniyati as-salatu ala an-nabiy salawatu Allahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, na baada ya takbira ya pili yasomwa sala ya mtume, yani kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, نصوم إلى صلاة على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. بعد تكبير يفيل وبعد الثالثة نبعد تكبير يتات الدعاء للميت يعني تقرأ أو يقرأ الدعاء يصوم دعاء يكم سمع يكم وانبيا ميتي بعد تكبير يتات يصوم دعاء يكم وانبيا ميتي طيب الدعاء للميت يكم وانبيا دعاء ميتي نا itakuja kuiona mbeleni katika siyaki za hadithi lakini kwa kwamba Sheikh hajaileta tutaangalia namna ya kuingiza ili watu waifahamu wale wasioifahamu wa baada ar-rabi'a na baada ya rak'a na baada ya takbira ya 4 saktatun latifatun saktatun latifa inatakiwa kutulia kidogo baada ya takbira ya 4 ni kutulia kidogo thumma salam kisha baada ya utulivu huo kidogo kinachofuata ni salam yaminan wa shimala kuliani na kushotoni hii ni tawdhihi katika tawdhihati ambazo wamezitoa ulamauna rahmatullahi alayhi alayhim katika kuelezea sehemu hii ya jeneza na hii ni mukhtasar wayajuzu aidan aziyadatu ala arba'i takbirat pia yajuzu kuzidisha takbira zaidi ya 4 thabata hadha kuzidisha zaidi ya takbira 4 kama bayana dhalika al-allamatu al-albani rahmatullahi alayhi fi kitabihi ahkam al-janaizi wa bid'uha katika kitabu chake ahkam al-janaizi wa bid'uha shaykh al-albani rahmatullahi alayhi wa saqa atharan sahihatan na akabainisha athari nyingi zilizo sahihi fi jawazi hadhihi ziyadati zinazoelezea athari hizo kujuzu kuzidisha takbira juu ya hizo takbira 4 ambazo ni mashuhur na maarufu ambazo ni muttafaqun alayhi ama hizi ziyadati zipo ma khilafu iko kwenye kurufaisha kwa mtume sallam je zina hukumu ya rafu je mtume kafanya zaidi ya takbira 4 au mtume alizofanya ni takbira 4 tu raita idhan Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amefanya siyaqi ya athari ambayo zinaonesha kujuzu kuzidisha takbira zaidi ya 4 5 7 mpaka 9 na anasema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala athari hizi zina hukumu ya rafu baadhi yake zina hukumu ya rafu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yani al-mashhur inda al-fuqaha mashhuri kwa ulama wa fiqhi na ambayo ndio maamulu sana yafanywa kazi sana ni 4 takbirat 4 takbirat ni takbira ngapi 4 hii ndio mashuhuri sana na maamul fi madhahib tayyib wala yusra'u raf'u al-yadayn illa fi takbirat al-ula na si sheria kuinua mikono miwili katika ile kuinua katika ile katika zile takbirati illa fi takbirati alula isipokuwa katika ile takbira ya kwanza ile takbira ya kwanza ndo naruhusiwa kuinua mikono wa amma takbira zinazofuata unatoa takbira bila ya kuinua mikono Hii ni rai ya aktharul muhaqqiqina, ya wengi katika muhaqqiqina, lakini wako wanaoona katika ulama wa fiqhi aljawaz, kujuzu kuinua mikono katika jamii takbirat, lakini kauli yenye nguvu كما رجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره لعدم الجواز كتو كجوز كينوا ميكونوا كتك تكبير زوتي بل ميكونوا ينوا كتك تكبير تويش الأولى. نعم. طيب إذن هي مختصر يا مقدمة كتك sehemu hii na kitabu hiki tulichonacho. Tumesema ambayo ni mashuhuri inda nnas wa inda alfuqaha ni arba takbirat. Baita sasa unapokuwa mathala au unakadimishwa mbele za watu unasalisha jeneza, khalas kabir arba takbirat. Hadha ahsan. Hatta la yahtalif. Ili watu wasibaki wamfanyaje? Wanakhtalafiana, wengine wakaondoka kwenye swala yenyewe, swala gani hajaswihi, mara wengine mnaswali subhanallah, unazidisha takbira, ukizidisha takbira subhanallah, mara utasikia watu wanaongea Kiswahili. Kwa min almustahsan piga takbira nne khalas yake. Hakadha faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu kama tutakavyoona katika hadithi tunayosoma. Ama hadhi ziyadati thabit. Sasa hizi inahitajika ilmu, watu waelimishwe anna fihi ziyadati. Raita ama mashuhuri ambayo ndio watu wanasomeshwa katika kutubu za fiqhi ni arba wa takbirat. Naam. Tukija katika kitabu chenyewe cha musannif rahimahullah ta'ala, anasema qala al-musannif rahimahullah ta'ala kitabu al-janais. Kitabu al-janais ni kama tulivyoeleza tafsiri yake. Sasa hapa kuna takuwa mtaenda na mimi katika hadithi, ila mimi kuna baadhi ya taalikati nimeziweka. Raita kwa yule mwenye mkono mwepesi kuandika taandika ima Kiswahili Kiarabu. Raita na baadaye kama kutokuwa na haja hii tutatoa watu wapige kofi. Raita ili tuende sawa. Katika hadithi ndo hizo hizo. Katika kitabu hiki kilichoweka al-Allama al-Maqdisi, kitabu al-Janaiz, yani fihi khamsatu abwab. Katika kitabu hiki kuna milango mitano. Kitabu al-Janaiz fihi khamsatu abwab, kuna milango mitano, ukiangalia utaikuta. Al-babu al-awwal, mlango wa kwanza, as-salatu ala al-ghaibi wa ala al-qabri. هذا هو الباب الأول موجود في كتبكم ولي هزيف ويزمتون إذا بيشار عواويك مرانين. نعم. ملانق وقوانزا ونأليزي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب صالة يكم سوالية متواسية كويبو يعني كم سوالية ميتي أمبي حيوفو هابو ليبو ويوي. Ha? Hebu nione matini yako ikoje. Imeanza hadithi ya umma. Hizi mukhtasari. Tayyib. Idhana fi hadha alkitab fihi khamsatu abwab. Albab alawwal as-salatu ala al-ghaib. Mlango wa kwanza unaelezea sala ya kumswalia asiye kuwepo. يعني الصلاة على الميت الغائب مصلية ميت أمبين حيوب وعلى القبر نا كسوالي جوية قبولي يعني كسوالي جوية قبولي إيش كمصلية ميت بعد الدفن ها كمصلية ميت بعد يكم زيكا سو كسوالي مبلي ما قبولي يعني نكسودي وكسوالي juu ya kaburi, bimaana as-salatu ala al-mayyit ba'da dafnihi, kumswalia maiti baada ya kumzika, inda kaburihi, mbele ya kaburi yake. Wa fihi thalathatu ahadith, katika mlango huu kuna hadithi ngapi? tatu. Katika huu mlango kuna hadithi tatu. Alhadithu al-awwal fil bab. Hadithi ya kwanza katika huu mlango. Hadithi ya kwanza katika mlango huu. Raita sio hadithi ya kwanza katika umdatul ahkam. La, hadithi ya kwanza katika huu mlango. Wa huwa athani wal 50 ba'da al 100. Nayo ni hadithi ya 50 152. Ndivyo eh? Ndivyo ilipo kwenu? Eh? 100 yaktalif. Tayyib, almuhim matni hadith. Vitabu vinatofautiana. Zimutuni vinatofautiana. طيب حديث يا كوانزا كاتشكا ملانغو هو عن ابي هريره رضي الله عنه ديو عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم يعني خرج بالصحابه الى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وكبر أربعا يعني أربع تكبيرات. حديثه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سمع نعى النبي صلى الله عليه وسلم ألتو خبار متوم صلى الله عليه وسلم النجاشية يعني بموت النجاشي. Mtume alitoa habari kuambia masahaba wake juu ya kifo cha Najashi. An-na'yu huwa al-ikhbar bil maut. An-na'yu huwa al-ikhbar bil maut. Na'i ni kutoa taarifa ya kifo cha mtu. Right? Na kuna نعي المشروع نقول نعي الممنوع كنا كتوى تعريف أنباكو من كفشرية نقول كتوى تعريف أنباكو سيكو كفشرية أنباكو مكتاز وشرح كتوى تعريف أنباكو مرسوى كفشرية نكما هوكا لكفاني متومي عليه السلام متومي عليه السلام تعريف كما نجاشا مفنيك أم فريك هوكو حبش ملك الحبش رأيتا baada ya mtume alayhi salam kufikia taarifa kwamba Najashi amefiwa amefariki, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba wake, ndio hii Abu Hurairah anasema naa ay akhbara, mtume alitoa habari an-najashiya yani bi mauti an-najashi, alitoa habari za kifo cha Najashi rahmatullahi alayhi fi al-yawm alladhi mata fihi, katika ile siku aliyokufia ndani yake, yani ilikuwa ndio siku hiyo ambayo amekufa Najashi. Habari zikamfikia rasul alayhi salam, naye akawaambia masahaba wake kwamba amekufa ndugu yetu Najashi, ambaye kwa jina atakuja kumuona mbele huko. Wa kharaja bihim, na akatoka nao. Wa kharaja bihim, na akatoka nao, yani mtume akatoka na masahaba na masahaba wake. Wa kharaja bihim yani kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, mtume akatoka na masahaba wake ila almusalla, wakenda kwenye msalla uwanjani. Fasaffa bihim, mtume akapanga safu nao. Mtume akapanga safu na masahaba, bimaana kana imaman. Mtume alikuwa ni imam, masahaba wakapanga safu nyuma yake. Wakabbara arba'an, na mtume akatoa takbira nne akimswalia Najashi. Najashi kafi Habasha, Ethiopia. Mtume yuko wapi? Medina. Daidada. Na mtume alikuwa Maka. ilikuwa kabla al-hijra. Naam. إذن حديث هي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سمليا كوامتوم صلى الله عليه وسلم علي توا خباري وخبريش مصحابة كيف تنجاشي في اليوم الذي مات فيه كتكسيك واليوكفية وخرج بهم إلى المصلى ناكتوكناو مصحابة كوينتكو يمصلى فصف بهم وكفنغناو صف يعني وكفنغ صف يمياك وكبر أربعا ناكتوى تكبيرا. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري ومسلم. حديث هي ما يتوى إمام البخاري ومسلم. عمدة الحكامة الإمام المقدسي أما فاني مختصر حديث ما في الصحيحين تاوى أما فاني مختصر حديث أم بوز وكتك صحيح البخاري ومسلم. نعم. إذن أبو هريرة كنا ترجم كدوغو كهسيان أبو هريرة متنسكريزة كدوغو. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخري الدوسي. أبو هريرة قدينا أنا إيتوا عبد الرحمن ابن صخري الدوسي أسلم عام خيبر الإسلام وك وخيبر وشهدها لهدورية بيت يا خيبر وك وسبع هجرية ولازم ميلادية ولازم النبي صلى الله عليه وسلم نا كلازميانا نمتوم صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث. نمتوم صلى الله عليه وسلم المشهودية أبو هريرة كوان كيانا من حرص كيانا من فوفا. يكفوفيا علم الحديث mtume alayhi salam kamshuhudia Abu Huraira kuwa ni katika vijana wenye hirsi ya kusoma hadithi na kuzihifadhi. Wa kana ahfadha an-nas, na Abu Huraira alikuwa ni katika watu wenye hifdhi ya hali ya juu, alikuwa na hifdhi ya hali ya juu kama wanavyoeleza ahlul ilmi, wa annahu من المكثرين من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة نكتكوات ولو كثيرشة فكيا نكوالزي حديثي ولذو فكيا قمتوم صلى الله عليه وسلم نكتكوات أنبوا مكثيرشة كحديثية حديثي أنبازو ومزفكيا قمتوم صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه في سنة 57 من الهجرة النبوية. نعم عم فريق أبو هريرة رضي الله عنه مواكا وخمسين سابع من الهجرة النبوية. نعم. هي نترجم يا مختصر كهوس أبو هريرة أم باي مشيئة ونسيمة وأم با أبو هريرة المتوازيم وسباب علماء متفوتيانا كهوس جنالاك نا حكونا ليه بينيش جنالاك خالص بل ووتي ولو يلزي سجو ناني عبد الرحمن سجو أوتو مباتيش وأم با جنالاك يجوليكاني وباك يجوليكاني متتوازينا وهم متوازيم موجين. هذا تسي مشيئة ذي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن بالحقيقة هذا كذب، والصحيح أنه عبد الرحمن ابن صخري الدوسي رضي الله تعالى عنه. نعم. أباي كسليم تمسم مكة وسبا مكة وسبا بني كتكفيت يا خيبرة كيش مكة ونانة mtume akaenda kuifanyia fatwa Makka. Mtume akaenda kuikomboa Makka. طيب ثم بعد ذلك hadithi hii ambayo tumeisoma kuna baadhi ya fawaida na fiqhi zinazopatikana katika hadithi hii. tunataja baadhi ya fiqh ya hadithi. الأول من فقه الحديث مشروعية الصلاة على الميت الغائب. كتك فقه إن أفتكان لن حديثه موجع مشروعية الصلاة على الميت الغائب. فتكفهام قبل الشريعة كم سولي ميتي أم بيها يوكو. ثانيا التكبير في صلاة الجنازة أربع. Tufaidika pia katika hadithi hii kwamba takbira katika sala ya jeneza ni ngapi? 4. Thalithan, fiqh ya tatu au faida ya tatu katika hadithi, istihbabu kathrati almusallina, yapendeza waswaliji wa jeneza wao wengi, li annahum shufaa, kwa sababu wao ni waombezi, wanamuombea maiti. Kwa watu wanapozidi kuwa wengi ndivyo inavyopendeza, kwa sababu huenda wale wanapokuwa wengi katika watu 100 au katika watu 50 wanaweza wakapatikana watu 40 wakawa ni watu wa tauhidi, dua yao ikafika kwa Allah, kuliko akiwa wachache alafu wachache wote hamna hata mmoja dua yake inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika faida zinazopatikana katika hadithi hii, jawazu al-ikhbari bi mauti al-mayyit lilmaslahati fi dhalika, kwamba inajuzu kutoa habari kwa kifo cha mtu ikiwa kuna maslahi ya kutoa taarifa. Raisa, inajuzu kutoa taarifa kwa kifo cha mtu kwa maslahi, kama alivyofanya Mtume alayhi salam, kawaambia, kawatangazia masahaba waje kwamba ndugu yenu amefariki, twendeni tukamswalie. Hao wakaondoka zao. Kwa hiyo kutoa taarifa kwamba tumefiliwa na ndugu yetu fulani bin fulani, kwa hiyo tunamswalia baada ya dhuhuri, tunamswalia baada ya asri, tunamswalia saa kadha, hadha yustahab wa amrun jaiz, kwa sababu unatoa taarifa ili watu wajue kwamba wamefiliwa na nini yajibu alayhi, kama natakuwa watu watoke majumbani waje kumswalia ndugu yao, na kwamba kufanya hivyo si katika matangazo ambayo yamekatazwa. Nayo ambayo imekatazwa kutoa taarifa ya msiba ambao kumekatazwa ni ile mtu kutoa taarifa kwa niaha, kwa maombolezo. Raita kutoa yani kutangaza kwa maombolezo, anaomboleza na anajutia kwamba kwa nini amekufa huyu, sasa itakuwaje, ndio anatoa taarifa hiyo. Hadha la yamba, naita mtu analia anajipiga ndio anatoa taarifa, hiyo haitakiwi. Naita ama kutoa taarifa kwa njia kama hii kwamba tumefiliwa ndugu yetu hapa, mwanafunzi mwenzetu amefariki, kwa hivyo tufanye maandalizi ya kumstiri, hii amru jaiz, ili watu wakusanyike kwa ajili ya kumshughulikia ndugu yao. Pia hadithi inaonyesha kwamba ni sheria kupanga safu na imam katika sala ya jeneza. Ni sheria kupanga safu na imam katika sala ya jeneza. Naam. Alhadithu thani, hadithi ya pili katika mlango huu, nayo ni hadithi ya 153 kwa masini yangu mimi niloipitia. Ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Jabir أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ومتومي عليه السلام علم صلي نجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أنا سمع جابر kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimswalia Najashi, mimi nikasimama, fakuntu fi safi thani, nikawa mimi katika safu ya pili, au thalithi, au katika safu ya tatu. هذا أيضا خرجه الإمام البخاري ومسلم. وجابر ابن عبد الله الأنصاري أنا إليزك كحديثه هو أمتوم صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وأمتوم على المسلية نجاشي بعد يكدو على تعريف ذاك فشاك أكوان بيه مسحابة كأن أقول كن مصلى وطلبون كحديثه يقوانزا أكفان صفنا. Sasa Jabi anaeleza kisa hicho hicho, kisa ambacho amekieleza Abi Huraira. Raita huyo Jabi anakieleza kwa sura nyingine. Raita hadha anaelezaje? Anasema fakuntu fi safi athani au athali, nikawa mimi, yani Jabi, tuliposwali swala hii kumswalia Najashi, tulipanga safu Mtume akiwa ndio imam sallallahu alaihi wasallam, si tukawa nyuma yake, basi mimi nilikuwa katika safu ya pili au ya tatu. Hii au ni shaka ya rawi, ni shaka ya rawi ndiye aliyetia shaka. Imma Abu Huraira Jabi alisema katika safu ya pili au ya tatu. Mafhumu hadha tayyib. Man huwa Jabi? Jabiru huwa Jabir ibn Abdullah ibn Harami al-Ansari. جابر هو جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري الأسلمي لا السلمي الأنصاري السلمي رضي الله عنهما. جابر جتوى عبد الله ابن حرام الأنصاري نكتك أنصاري السلمي قبيلة هلو رضي الله تعالى عنهما. يين باباك جابر صحابي وأبوه أيضا صحابي. باباك في عبد الله بن حرام الكوان صحابي. جابر هو رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أما في جانا جهادي فمو ينمتوم عليه السلام جهادا شرعيا جهادي كشريا لا جهادا حزبي نفسي جهادي كحزبي جهادي زا مداعش جهادي زا الشباب جهادي زا هاوى وفجانا سفهاء الأحلام جهادي كشريا سو جهادي زم نزو جوانيني ينبازو باذي مدعاة السوء ونوزو لنغانية kama vile jihadi za Somalia, jihadi si za Afghanistani, jihadi si Syria. Leshi jihadi Syria, mshia anafanya jihadi ha? Leshi jihadi yakum biha shia rafidha katalahum Allah. Hii nakusudiwa Gaza maa nabii sallam alifanya jihadi, alipigana pamoja na Mtume alayhi salam jihadi ya kisheria. Na hapa si mahala pake kuelezea jihadi ya kisheria, isipokuwa naweka taudhih ili ieleweke. Naita sija katoka mtu hapa kaelewa kwamba jihadi basi ni mutlaq ya jihadi. La, mtu akaja kutoka hapa kapanga hutwa za kwenda sasa kutafuta jihadi iko wapi sasa hivi, anatafuta njia za kwenda Lamu, akishafika Lamu anaingia zake wapi Somalia. Wahadha ghalatu ha? Na baadhi ya shabab wamepoteza maisha yao kwa itibau lhawa ha? Kwa sababu ya kufuata matamanio na nafsi zao. Washaitanu zayyana lahu, na shaitani pia akawapambia akawaonyesha kwamba hii ndio njia, kwamba hii ndio njia ya haki, wakaifuata njia hiyo, wakaingia mpaka huko Lamu, wakadumbukia Somalia, famatu, wamefia huko bilashi. Yani taktulu nafsaka bilashi, fesh faida, unaiua nafsi yako bila faida yoyote. Wataatakidu annaka mujahidi, ليش أنت تجاهد في سبيل إيه؟ في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ في سبيل الشيطان جهاد هذا في الصومالي هذا جهاد الشيطان هذا. أمنا جهاد الصومالي جهاد الشيطان سجل سيريا مداعش أو إسلامي ستيت هؤلاء الشياطين كلهم. ولا ينبغي سماع كلامه هاي تكيل كبيسة فسكيزة من نياه ونفتو وزاو أنباز مولماه ونزتوه جهلا وضلالا. جهاد إن ضوابط ذاك نين شروط ذاك نين أركان ذاك نين نواقب ذاك. فكيف نسمميش جهاد هل يكون نواقب ذا جهاد دو كناز waweza kuswali bila udhu? Waweza swali bila udhu? Unaweza kuswali lakini salatu kwa sahiha batila bila shaka. Kadhalika yani ndio haya wanafanya vijana kusimamisha jihadi za kidaishi wanafanya mapigano lakini si jihadi ya kisheria, na ndio maana hawafanikiwi aina makanu. Limani? Kwa sababu hawana udhu. Fahimta hadhi? Yani hawajakamilisha zile shuruti. Fahimu. Ithana hii kwa ntambii muhimu jidda. Lianna baada atulab yataatharuna bihada. Baadhi ya shababu wameathirika sana na fikra za kikhawariji. Fikra za kikhawariji za Abdurogo ambaye kafanya dawa takriban miaka 4 lakini ameathiri sana Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda. 4 سنوات yani. Lakini da'watuhu mu'athir jiddan. Sasa inahitajika watu kurudi katika safu na kuketi kusoma na kuacha hamasa. Naita al-ilmu bit-ta'allum. Elimu inatakuwa uketi usome. Na sio habari za Abu Ismail anatuambia kwamba yuko kana kusomeshana msikitini kitabu tahara, kitabu al-haid, sio nini. Ishafika na wakati hadha jahl wa dhalal. Aina huwa al-ana yani. Wa kalamuhu al-fadhi. Laysa faida. Yatabu hunak. Wal'allahu yamutu hunak. Laysa faida laysa. La qaddara Allahu dhalik. Kuna faida gani? انتبهوا على هذا أيها الشباب. زندوكين سانا فيان الشباب وسهاسا فتنة هذه زموكم بسانا شباب ومراكز وشولة سيكولا سيكونداري نا جامعات هذه كوليج هذه ساو هكم لكو هكم دو تأثير كوبا سانا وأنتم شهداء ويان نين مشاهدي كتك هذه raita na mkuwepo na jamaa zenu wengine wampotea aina huko wameenda sasa. Kuna faida gani ya watu kubaki kuhamasika na kujalia hamasa kama ndio dini? Na yamba watu mtakiwa wasome wafahamu zile dhawabit na ahkamu za kisheria kabla ya kufanya ibada. Kwanza isomo uielewe. Sasa jihadi pia inatakiwa isomeshwe watu waielewe, na sio kwamba sasa tushasoma jihadi tumeielewa sasa tutoke twende wapi wewe? Aina namshi yani. Tutoke twende wapi? Sawa. Almuhim sema hamjachagua mlango wa jihadi. Lakini inatosha hii. Barakallahu fiku. Tayyib. Ko Jabir bin Abdullah alifanya jihad pamoja na Mtume alayhi salam nyingi sana. Siwa ghazwatay Badrin wa Uhud, isipokuwa ghazwa mbili. Vita ya Badri na Uhud. Hakuhudhuria. Manahu abuhu, alimziwia baba yake. Baba yake alimziwia Jabir asihudhurie Badri na Uhud. Leish? Limadha? wanasema ulama liyakuna inda akhawatihi, ili Jabir abaki nyumbani kwao awaangalie dada zake. Jabir alikuwa na dada zake, na kipindi hicho wanasema alikuwa hajaoa, alikuwa hajaoa. Kwa baba yake alipoona kama na Jabir naye anataka kutoka kwenda jihadi na mabinti kule wanabaki peke yao, anasema hadhala yumkin. Kwa hiyo ikabidi amregeshe mwanae akarudi katika vita ya Badr, akawaangalia dada zake mpaka wakaregea. Vita ya Uhud pia hivyo hivyo, akataka kuwafuata baba mtu akamregesha, nenda kawaangalia dada zako wasibaki peke yao kule, akarudi radhiyallahu anhu. Wastashhada abuhu fi Uhud, na baba yake akawa amekufa shahidi katika vita ya Uhud. Mzee Abdallah alifariki katika vita ya Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. وكان احفظ الناس نجابر الكواني katika watu wenye hifdhi kubwa. ومن المكثرين من التحديث عن رسول الله, pia Jabir ni katika maswahaba ambao wamekithirisha kuelezea hadithi ambazo wamechukua kwa mtume sallallahu alayhi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. توفي رضي الله عنه في المدينه النبويه سنه 74 من الهجره, amefariki mwaka wa 74 hijiria radhiyallahu ta'ala. Hii ni tarjama mukhtasara ya Jabir ibn Abdullah. Amma tarjama ya mukhtasara ya Najashi, An-Najashi huwa Ashama, ismuhu yusamma Ashama. Najashi jina lake wanamuita kuwa ni alikuwa akiitwa Ashamatu, Ashama biswadi Ashama maliku lhabasha, na baba yake hawakumweleza katika ulama wa tarjuma, wametaja jina lake tu peke yake. Maliku lhabasha ni mfalme wa Habasha. Wa huwa lmukhadaram, naye Najashi ni mukhadaram. والمخضرم, نجاش المخضرم, من هو المخضرم؟ المخضرم هو من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به. مخضرم نمت علي مؤمن نمتوم صلى الله عليه وسلم في حياته, يعني في حياة رسول الله katika uhai wa mtume alayhi salam, sio baada ya kufa kwake. Yani mtu akamwamini mtume alayhi salam fi hayatihi, katika kipindi cha uhai wake alayhi salam. Walam yajtami' bihi, lakini hakukutana na mtume alayhi salam. Walam yajtami' bihi, lakini hakukutana na mtume alayhi salam. Fahadha yusamma المخضرم, هو ndo anaitwa mukhadaram. والمخضرمون طبقه مستقله بين الصحابه والتابعين. هاو مخضرمون ni tabaka ambayo linajitegemea, si masahaba na si at-tabi'in. Raita ni tabaka mustaqilla, يعني الوسطى بين الصحابة والتابعين. رأيت؟ وبعض العلماء يقولون هم من كبار التابعين. نبادي علماء ونسمى قوان با المخضرمون واو تبكياو نتابعون والكبار التابعين والمتابع وكبوة. وانجينا كتك علماء ومسمى هيفو رحمة الله عليهم. Na wengine katika ulama wa hadithi katika kuelezea mukhadaramuna wakawaelezea kwamba walikuwepo katika kipindi cha mtume takriban 40 rajula, takriban watu 40 mukhadaramuna, wale waliomwamini mtume alayhi salam lakini hawakumuona. Naita kwa sababu sahabi ili aitwe sahabi mpaka muone mtume alayhi salam na aishi naye aita na anaweza kawa ataita sahaba kwa kuishi na mtume alayhi salam hata kama hakumuona kwa macho raita amana bihi fi hayatihi wajtamaa bihi na akakutana naye mtume akaishi naye au hata kama hakuishi naye lakini kukutana naye lau lahza muda mfupi tu kukutana naye mtume alayhi salam fala yusamma sahabi hata kama hakumuona kwa macho kama vile vipofu raita walikuwa vipofu katika zama za mtume alayhi salam nani maswahaba kaifa na hawajamuona hawakumuona kwa macho lakini walimuona kwa hisia zao na wameishi naye alayhi salam kwa hawa ni maswahaba ama mukhadara yeye hakumuona mtume alayhi salam lakini pia hakukutana naye mafhumu hazi kwa katika hao 40 yakiwemo nani an-najashi ambao ndio kisa chake tunakisoma hapa tayib katika kumalizia darasa yetu ni kuangalia fiqh ya hadithi hii hadithi zinakuwa na fiqh nyingi sana lakini tunataja baadhi yani fawaid moja katika faida za hadithi hii mashru'iyatu salati ala al-ghaib inaonesha ni sheria kumswalia mtu ambaye hayuko jambo la kwanza hilo faida ya pili istihbabu kathrati al-musallina hadithi hii pia inaonesha kupendeza waswaliji kuwa wengi kuswalia jeneza kwamba yapendeza watu wao wengi kuswalia jeneza na hapa tunapata faida kwamba ni radhi kwa wale watu ambao huwa wanajitenga kwa kuswalia jeneza kwa dalili kwamba fardhu kifaya hadha raddun alayhim wa kaunihim thalathat sufuf fama fawqa na kuwa safu za jeneza yani watu wanapokuwa na swali ya jeneza kupanga safu kuanzia tatu na kuenda mbele ni aula zaidi kama ilivyokuwa safu hii ya Jabir ibn Abdullah alioswali pamoja na mtume alayhi salam Jabir alisema nilisimama katika safu ya pili au ya tatu naita pia katika faida na ya mwisho katika ambayo tumebainisha ni بيان فضيلة النجاشي رحمه الله تعالى حديثين بينيش فضلة يا نجاشي رحمه الله تعالى نعم الحديث الثالث لما لزي حديثية تاتوا في هذا الباب نعم تعيشيها فتك أي حديث نتفاتوا لما لزي منانقه كيش تكيجة تنزي منانقه الباب الثاني الحديث الثالث الباب وهو الرابع والخمسون بعد المئة حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا حديثه يا عبد الله ابن عباس anasimulia akisema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam salla ala qabri alisali juu ya kaburi yani aliliswalia ya kaburi heshmana aliswalia kaburi maana yake salla ala sahibi qabri salla ala qabrin bimaana salla ala sahibi qabri daita alimswalia mwenye kaburi lile baadama dufina baada ya kushakuzikwa raita fakabbar alayhi arba'an yani arba'a takbirat akatoa takbira nne wakati alipokuwa akimswalia mtu huyo ambaye ashazikwa raita hii ni hadithi ya Abdullah ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبمتم عليه السلام موجة علي مسولي أمتو علي كتك قبولي بعد يكشف زيقوا صلى على قبولي دعيتا نيسيو كم بكشفوا بهم دليل يكسولي مقبولين هي يكوية صلى إلى قبولي haikuja swala ila kaburi, imekuja swala ala, yani ala sahibi. Raita ingekuwa swala ila, basi lakana fihi istidlal, kungekuwa na istidlal ya kujuzu kuswali makaburi. Raita lakini hadha la, ni dalili ya kuonesha kwamba inajuzu kuswali swala ya jeneza makaburini, kumswalia mtu ambaye ashazikwa. Taita na tukujaeleza mbele hapa. Tayib. Tarjumatu ar-rawi. Man huwa Abdullah ibn Abbas? Ni nani Abdullah ibn Abbas? Abdullah huwa Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم متوتو وعميات يمتومي عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي متوتو وعميات يمتومي عبد الله متوتو وعباس أنبي عباس نعميات يمتومي عليه السلام حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم عبد الله بن عباس حبر الأمة ني علماء ني عالم كبوة عالم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن نني مفسر وقرآن مفسر مفسر مفسر أكبر عبد الله ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم اسكموجة علمون بها دعاء عبد الله ابن عباس فقال فسمع عليه السلام كتك دعاياك اللهم فقهه في الدين يعني الله مفقه كتك دين يعني مفعلم كجانه ودعاه يمتوم عليه السلام علمون بها عبد الله ابن عباس وانبا الله مجالي عبد الله او افتعلم sio apate fikihi ya swala au ya jenezi. Hapa ina maana ya fikhi, maana shami sawa, yani nakusudiwa ilmu. Raita wa kana harisan ala alilmi, alikuwa na hirs Abdullah ibn Abbas, alikuwa na pupa katika kuitafuta ilmu ya dini. Fa adraka ilman kathira, akawa mapata elimu nyingi sana, kapata elimu kubwa kwa dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwafia rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qad nahaza albulugh, mtume wakati anakufa Abdullah ibn Abbas alikuwa amefikia umri wa kubaligha. Wa mata radiyallahu anhuma bitaif, amefia Taif سنة 68 من الهجرة مواكا وستين نانان من الهجرة النبوية. وعبد الله بن عباس نتومي أنا كوفا يندو أما فكي أمري وكبالي مناك نونيش يقوم با عبد الله بن عباس نكتك مرواتي نكتك مرواتي وكصحابي الصغار وليقوة ودوه فأيتها كتك والما صحابة أمباو نمرواتي نمرجالي وليكوا دوغو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نا وانجينيو كما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو عبد الله بن عباس من أهل بيت رسول الله نكتك واتوا فاميليا يمتومه صلى الله عليه وسلم. لكن مشيا هو تسكية وكتاجة وكوة عباس رأيتا هو تسكية وكتاجة وكوة عقيل بل واو ونتاجة وكوة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكياك نوكوة علي بن أبي طالب يعني فاميليا علي بن أبي طالب هو يتاجي يوتك وجملة بل ونتاجة فاميليا علي بن أبي طالب وفتية وفاند وحسين. Raita ukiangalia maimamu wao 12 wote min dhurriyati al-Husayn, wamepita katika silsila ya Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Ama kwa Hasan la, wanamtaja Hasan tu kwa sababu wanashinda kumtoa min ahli albayt, ila wanyuma ya pazia wanamtwani, na kuna hikima ya wao kubaki katika kuelezea watoto wa Husaini peke yake na kuomboleza Husaini peke yake. Husaini day, hakuna Hasani day. Limadha? Kila yawm Husaini day, aina Hasani day fi shay, na hapa si mahala pake. Lakini kwa nakusudia kwamba huyu pia ni katika ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. طيب قولي يا عبد الله بن عباس لبسمة صلى على قبري يعني صلى على صاحب قبر كما تلقى إليه قم بلساء المصالية من يكبر ليله نا من يكبر هلو ومن بينيش علماء ونسمة هو طلحة ابن البراء هو أمي يمتم لأنكم صالية من يكبر لك أنا إتوى طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي البلوي قبيلة طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي رضي الله تعالى عنه ويني صحابة متكوف مات في الليل الكوفة وقت ووسيك فدفنوه masahaba wakamzika usiku huo huo walam yukhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakumjuza mtume kwamba sahaba wake mfanyaje amekufa, illa fi sabahi, isipokuwa alipofika asubuhi. Yani sahaba huyu Talha ibn al-Bara radhiyallahu anhu alikuwa mgonjwa, aliugua muda, na mtume alayhi salam kana yazuru, akawa anamfanyia ziara, anamtembelea kumwombea dua. Sasa mara usiku, wakati jioni yake mtume alikuwa akenda kumtembelea usiku, akawa amefariki. Sasa masahaba wale ndugu zake na wengine wale wa karibu, alipokufa na alikuwa anaumwa, haina haja ya kuchelewesha, na wakaona kwamba hakuna haja ya kwenda kwa mtume, tumshughulisha usiku huu atapata shida, khali. Wakaenda makaburini wakafanyaje, wakamkosha, wakamswalia, wakaenda kumzika. Mpaka akamwambia mtume usiku huo, akamwacha mpaka asubuhi alipokutana msikitini, ndio anamwambia mtume, fulani jana mfanyaje amefariki usiku, tumemzika. Mtume akamwambia, kwa nini hamkunijulisha kwamba amekufa nikamswalia na mimi? Masahaba wakamwambia, hatukukwambia kwa sababu tulihofia usiku mwingi tutapata shida mtume wa Allah, tukaona si tumalize hili. Mtume akamwambia, basi nipelekeni kwenye kaburi lake. Mtume akawa wamempeleka kwenye kaburi lake, fasalla bihim wa kabbara alayhi arba'a, akama amemswalia yule Talha na akatoa takbira nne kama tulivyoona. Tayyib, kwa hadithi hii inaonesha mashru'ia tusalati ala alqabri, kwamba ni sheria kuswalia jeneza kule kaburini, yani juu ya kaburi, yani kumswalia mtu akishakuwa kaburini, right? Na hii ni sheria kufanya hivyo kwa mtu ambaye hajaswaliwa. Na wanasema ulama, ikiwa mtu hajaswaliwa moja kwa moja kwamba kaziko hajaswaliwa, tajibu ala dhalika, yani kufanya hivyo inakuwa ni wajibu. Naita ama ikiwa ashaswaliwa na ukaona kuna hapana budi kumswalia, sio wajibu, lakini ni jais. Naita na masala haya yana khilafu baina ya ulama, tutakuja kueleza katika hisa nyingine ijayo. Pia katika faida anna sifata as-salati ala al-mayyit baada dafnihi, kwamba sifa ya kumswalia maiti baada ya kisha kumzika, kasifatiha kabla dafni, ni kama vile vile sifa yake anavyoswaliwa maiti kabla ya kuzikwa. Zaita yani fi takbirati, katika takbira kama natoa nne, basi takbira nne. Zaita kama tulivyoeleza huko mwanzo kwamba swala ya jeneza tuna zinasoma takbira nne mathalan katika kauli ambayo ya jamhuri, na haina rukuu swala ya jeneza. Pia hivyo hivyo haina rukuu wala sajida. Pia ukienda kuswalia kule kaburini, mtu ashazika, ukafika sehemu hiyo, ndugu yako ashamzika, na wewe ukaona nilikuwa na haja nimswalie, yalla, sheria inakuruhusu kwenda kumswalia. Utaenda kule kaburini kama alivyopelekwa Mtume alayhi salam, utasimama katika sehemu ile ile ya kusimama upande wa kichwa, utatoa takbira nne kama unavyotoa kwenye jeneza kabla ya kuzika. Hadha huwa. Na hii haihesabiki kwamba wewe umeenda kuswali makaburini, kwa sababu swala ya jeneza maana yake ni dua. Swala ya jeneza maana yake ni dua, ndio maana haina rukuu wala sujud. Naita kwa ile ni dua. Ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema kama inajuzu hata kuswali bila udhu, lakini hadha qawlu dhaifu, kwamba inajuzu kuswali swala ya jeneza bila ya udhu, kwa sababu ni dua, na dua la yushtaratu kuwa na udhu, kwamba kila ukiomba dua lazima uwe na udhu. Lakini hadha alqawlu dhaifu, qawli dhaifu, qawli sahihi kwamba yustahabu, na wengine wanasema yajib, ni wajibu kabla ya kuswali sala jeneza mtu ashike udhu. Na maelezo haya, kuna khilafu baina ulama katika sala ya jeneza, mtu ashaswaliwa huko, je, anaruhusiwa kuswaliwa au haswaliwi? Taangalia kama kutakuwa na haja ya tafsiri hii, tutaielezea biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Nadhani tubakie hapa na mwenye swali. Kipindi ulisema kinaisha saa ngapi? Nimeona kwenye tangazo saa 12:30. Na 12:30, sasa itabidi kwa vile leo nimechelewa, lakini kesho biidhnillah, kama takuwa nimewahi, itabidi kama saa hizi tunafunga darasa ala tuli raita, kwa sababu nikitoka hapa na kwenda Kariakoo pale na darasa pia baada ya maghrib raita. Oh, haitakiwi niswalie magharibi hapa, nitakiwa niswalie mbele kwa mbele. Barakallahu fikum. Naam, turuhusu maswali mawili. Fika baraka. Tayib, ni muda gani wa kwamba mtu ashazikwa, ni muda gani ambao tunaweza sheria imeuweka kwamba ukishapita muda kabla ya muda huu kupita basi ndio aswaliwe, na ukipita muda huu basi haruhusi kuswaliwa? Wako katika ulama ambao wamesema kwamba wameweka kaidi raita kwamba siku moja, wengine wakaweka kaidi ya masaa, wakipiga mfano kwamba hadithi hii ya Najashi kwamba Mtume aliyetoa taarifa siku hiyo aliyokufa, kwa hiyo ilikuwa siku haijapita raita, huyu sahaba huyu Talha Mtume kaambiwa amekufa usiku, kaambiwa asubuhi, akaenda kumswalia asubuhi hiyo hiyo, maana yake siku nzima hajafanyaje, haijapita, haijaisha. Lakini wengine wakasema, minhum Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, na wengine kwamba hizi qaidi la asla laha, la dalila laha, hazina dalili, kwa sababu qaid funga ibada kwa nyakati maalum, yahtaju ila dalil, raita inahitaji dalili ambayo inaifanyia qaid kwamba ni bila muda huu khalas la tufal. Lakini hadithi zote hizi hazina qaid wala hazikubainisha kwamba muda wa kuswalia sala ya jeneza mtu ambaye ashazikwa ni baada ya siku kadhaa. Kwa kauli yenye nguvu ni kwamba hakuna tahdidi. Wallahu a'lam. Naam, Umari upo? ما شاء الله حياك الله. ndio hii niliyosema kwamba tutakuja kuifanyia tafsiri inshallah, tutakuja kuifanyia tafsiri. Kuna kauli kama nne hivi ambazo zote zinahitaji maelezo. Wallahu a'lam. Maswali mawili yanatosha au turuhusu na hapa katikati? Hapa lipo. Hamna. Naam. Barakallahu fi. Jazakallah khair. Hii nukta nilikuwa nimekusudia kuisema lakini kaisahau. Allah ibarik fik. Ni kutangaza kifo cha mtu msikitini inajuzu, kwa sababu sheria imekataza kutangaza msikitini vitu ambavyo havitaalaki na msikiti. Raita, yani vitu ambavyo havitaalaki na ibada. Mambo ya miamalati, peleka nje kule, nauza kitabu nje, sawa, hicho kitabu kina taalaki na maisha yako, peleka nje. Raita, ama kwamba utangaza ndugu yetu amefariki, hii ni habari ambayo inataalaki na msikiti na inataalaki na ibada, tunakuja kumswalia msikitini. Raita hadi kwa kumtoa taarifa hii msikitini, sawa sawa, kashika maiki ili watu wa mbali wapate taarifa, mafi basi. Raita, isipokuwa hapa fihi nadhar, kuna tafsiri kidogo. Kuna watu wamejalia hii ya kutangaza misiba misikitini ni dili fadhala yamba, ama kwamba masala shekhe hapa ameletewa taarifa kuna jirani yao amekufa, sawa, na ikawa watu hawako msikitini, kwa anaweza shekhe akatumia sauti, sawa, kwamba Waislamu njooni msikitini, kuna tumefidiwa na ndugu yetu, tumsitiki yake ndugu yetu fulani bin fulani, njooni, sawa, inatosha. Yaani hii kutoa sauti nje ni sawa sawa na hii ya kusimama hapa, kwa sababu ila sio sauti ya makombora kule, ila ni ile kusimama wewe hapa kutangaza kitu msikitini. Na ama hiki kinakubalika naita, ama sasa hivi wanaofanya baadhi ya watu msikitini kufanya matangazo ya misiba kama dini, yaani wewe kama umefidia ukipeleka pale matangazo kwamba nitangazieni ndugu yangu amefariki, unatoa pesa kama vile umepeleka redioni vile. Tunasikitia kutangaza kifo si cha nani? Eh? Inarudiwa mara mbili, mara tatu. Ile kukailiwa mara tatu ile ni pesa, sio bure shekhi. Sasa hata la yambaki. Kifo unafanya dili vitu kama hivi. Eh? Kwa taarifa ya maslahi inakubalika. Lakini sio taarifa kama tulivyoeleza ile ya maombolezo na nini, alikuwa anafanya kadha, akafanya kadha. Sasa ukiwa mtu anatangaza akaanza kuelezea wasifu wa aliyekufa, anafanya sasa hiyo matangazo yao ni haramu sasa. Lakini kwamba tumefiliwa na fulani, mzee wetu fulani, njooni tumzike adhuhuri, yakfi. Hadha jaiz. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi walhamdulillah, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kabla ya sali. Kabla sijasahau. Jana nakumbuka sijasikia kaseti, lakini unitumie kaseti ya jana. Raita, nahisi kama nilisema Najashi mata kwamba Najashi alifia mwaka, alikufa mtume akiwa Makka, sio? Ha? Nilisema kwamba alifia Madina kisha nikasema Makka, sio? Sahihi kwamba tuufie fi wa huwa wa Rasulullah fi Madina. Hadha huwa sawa. Mtume yani Najashi alikufa mtume akiwa Madina, na amekufa mwaka wa 9 Hijiria. Mwaka wa 9 Hijiria. Barakallahu fiik. Naam.